Wij gaan praten over de taalheldenprijzen en wat zijn taalhelden. Dat ga ik vragen aan Maya Blom. Ze is in de studio. Welkom, Maya. Hallo. Wat zijn taalhelden? Taalhelden zijn mensen die zich extra groot veel inzet hebben gepleegd om laaggeletterdheid tegen te gaan. En daar hebben we een aantal verschillende categorieën in. En er zijn categorieën van mensen die, zeg maar, de taal die de mensen begeleiden. Er zijn de bruggenbouwers. En dan hebben we natuurlijk de vrijwilligers zelf. Ja. En dat valt allemaal onder de Stichting Lezen en Schrijven. Want ja, die gaat ervoor zorgen dat iedereen in Nederland op een goede manier kan spreken en schrijven. Lezen en schrijven. Lezen en schrijven. Vooral, ja. En inderdaad, onze stichting wil laaggeletterdheid tegengaan, wil laaggeletterdheid op de agenda zetten. Dat kunnen we niet alleen, dat doen we met partners, allerlei partners in gemeentes. Daarvoor zijn taalhuizen in de bibliotheken belangrijk, gemeentes zijn belangrijk, allerlei instanties. Overal eigenlijk waar mensen komen en waar dus ook mensen die laaggeletterd zijn komen. Die zijn daarin belangrijk. Ja. Ja. Jullie zijn al een aantal jaren bezig natuurlijk. Prinses Laurentien is daar ooit, ze al mee begonnen is, weet ik niet. Maar is wel een voorvechter geweest. Zij heeft de stichting opgericht in 2004. Dan hebben jullie, taalhelden. Ja. Daar gaan prijzen uitgereikt worden. Ja. Wat gaat er precies gebeuren? Op 24 januari, als ik het goed zeg, reikt prinses Laurentien. Die zet de taalhelden in het zonnetje. En ik wil daarbij aanmerken dat eigenlijk iedereen die zich inzet voor laaggeletterdheid is natuurlijk een taalheld. Ja. Maar er zijn wel taalhelden verkozen door de provincies die extra in het zonnetje worden gezet. Zijn de genomineerden eigenlijk? Dat zijn de genomineerden. En daar kunnen we voor kiezen, stemmen? Ja. Dat kan via de website? Ja, dat kan via de website. Dat kan via onze website van de Stichting Lezen en Schrijven en de Taalhelden. Als je dat intypt op Google, vind je dat. Kom je dat vanzelf tegen. Ja. En dat zou ik ook zeker adviseren om dat te doen, omdat er over heel veel taalhelden ook prachtige verhalen staan. Ja, want je leert ze ook kennen. Ja, je leert ze kennen en je krijgt wat meer achtergrondinformatie en daarmee misschien ook meer begrip dat het... dat het gegaan is zoals het gegaan is voor een hoop mensen. En zijn het de vrijwilligers van elke provincie één? Ja. Oei. Dus en dan moet de taalhelp... Vrijwilligers, bruggenbouwers. Ja, maar één is genomineerd. Ja, precies. Ja, dus dat is al 12 genomineerden. Ja. 12 provincies, 12 genomineerden. Ja, dus, En die zijn al bekendgemaakt op onze vrijwilligersdagen. Dus, Maar die staan ook op de website. Dus als mensen zeggen, ik wil de Zuid-Hollandse kiezen, dan kan dat. Ja, dan kan dat zeker. Ja, dat zou ik ook zeker doen. Ze moeten zijn op de website Stichting Lezen en Schrijven. Ja. Of Lezen en Schrijven. Dus taalhelden, dan kom je er altijd. Taalhelden, kom je even er googlen, altijd. Dan kom je naar Helen, denk ik. Ja. Wanneer worden ze uitgereikt? 24 januari. 24 januari, zei je. En dat wordt een groot feest? Een taalfeest eigenlijk. Dat wordt een groot taalfeest, Mensen die wat meer willen weten, kijk even op de website en dan kunnen ze ook stemmen. Want erbij zijn, dat kan denk ik niet, hè? Dat is alleen voor de helden en voor degene daaromheen die dan voor de worden geridderd. Nou ja, geridderd. Ze worden in ieder geval genoemd, in het zonnetje gezet. Ja. Dat is het goede woord, Dankjewel voor het gesprek. Ja. Maya Blom, taalregisseur van Haaglanden en Rijnmond. Dus je hebt een groot gebied in je bereik. Maar ook heel veel vrijwilligers die daaraan meehelpen. Ja. Anders zou het niet kunnen. Dus nee. Wij faciliteren, wij leiden op. We zorgen dat taalvrijwilligers, waar we heel erg blij mee zijn en die heel erg belangrijk zijn, als taalmaatje, individueel, die mensen individueel begeleiden, maar ook kleine groepjes begeleiden, grotere groepen begeleiden. We kunnen niet zonder ze. We leiden ze op, we voorzien ze van materialen. We denken mee over zaken die ze kunnen doen of die ze kunnen inzetten. Mm. Ja. Dus op de website kan je ook zien, als je vrijwilliger wil worden, hoe je dat dan weer kan doen. Ja. Dat staat er ook op. Dat staat er ook op. Vrijwilligersorganisaties zoeken altijd mensen. Ja. Dat blijft en gewoon. Via de taalhuizen, via de bibliotheken kun je altijd... daar kun je altijd terecht als je daar meer informatie over wil. Die weten er ook alles van. Ja, de taalhuizen in de bibliotheek. Dan moeten mensen daar maar even naartoe of even op de website kijken. Nogmaals dank en heel veel succes en ook heel veel plezier tijdens die uitreiking van die prachtige prijzen. Ja,